ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่452เรื่องผลและของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่5พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปถึงเรื่องของการหว่านและการเกี่ยวซึ่งเป็นกฎของพระเจ้าถ้าเราหว่านย่านเนื้อหนังเราก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าถ้าเราหว่านในย่านของพระวิญญาณเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลคือชีวิตนิรันดร์ในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นพระเจ้าให้เราเติบโตอย่างช้าๆตามเป้าหมายของพระองค์พระเยซูได้ทรงเคยใช้คำอุปมาว่าเริ่มแรกนั้นก็ผลิใบจากนั้นก็เกิดเป็นรวงข้าวหลังจากนั้นก็เมล็ดข้าวก็เต่งงามเต็มรวงเราอาจจะกล่าวเกี่ยวกับผลว่าเริ่มแรกนั้นผลิใบต่อมาก็ผลิดอกหลังจากนั้นดอกก็บานแล้วก็เกิดผลอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างช้าๆตามกฎเกณฑ์ของการหว่านและการเกี่ยวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเห็นถึงเวลาที่ข้าวนั้นมันเริ่มเกิดรวงนะครับเม็ดมันเนี่ยก็จะอ่อนครับแล้วก็เขียวนะครับไม่น่ากินแต่ต่อมานั้นเมล็ดข้าวก็ค่อยๆอวบเต่งขึ้นมาเริ่มมีสีสันหลังจากนั้นก็กลายเป็นเมล็ดข้าวที่เต็มแล้วก็พร้อมที่จะให้เกี่ยวได้ผลไม้ก็เหมือนกันครับผลไม้ก็ค่อยๆจากดอกแล้วก็กลายเป็นลูกเล็กๆแล้วมันในที่สุดก็เติบโตเป็นผลไม้ที่มีสีสันที่เต็มมือพี่น้องครับกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติเหล่านี้มันสามารถเปรียบได้กับชีวิตของคริสเตียนซึ่งจะกำเนิดผลของพระวิญญาณก็เป็นอย่างเดียวกันครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลูกฝังชีวิตในจิตวิญญาณในชีวิตของเราภายในช่วงพริบตาเดียวเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราจะรับการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนในลักษณะของเหนือธรรมชาติทีนี้ต่อไปชีวิตเราก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติบุคลิกภาพของเราจะถูกเปลี่ยนไปแท้จริงแล้วเราต้องการสภาพบางอย่างที่อำนวยการให้มีการเติบโตสภาพซึ่งเราต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นการร่วมมือระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมตัวเรากับคนอื่นนั่นคือในบรรยากาศของคริสเตียนในบรรยากาศของพี่น้องในบรรยากาศของกลุ่มแคร์ในบรรยากาศของกลุ่มเซลล์ในบรรยากาศของกลุ่มสามัคคีธรรมต่างๆในคริสตจักรสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในเช้าวันนี้สิ่งที่ผมจะเน้นก็คือเน้นที่กระบวนการครับชีวิตของเรานั้นจะต้องบริสุทธิ์มากขึ้นเป็นกระบวนการที่เรียกว่า sanctification คือการเน้นการชำระให้บริสุทธิ์ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณที่เติบโตมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฝังชีวิตในพระวิญญาณเข้าไปใหม่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะต้องมีชีวิตที่ไม่เจตนาอารมณ์อร่วยกับความบาปครับอย่ามีเจตนาที่จะให้ชีวิตของตนเฉื่อยชาหรือเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนหรืออย่าลดความมุ่งหมายเป้าหมายของเราที่เราเคยตั้งไว้เพียงครับเราไม่ใช่ชาวสวนกำมะลอครับที่พยายามจะเร่งหรือเอาทุเรียนนั้นไปแช่ยาหรือผลไม้นั้นไปบ่มโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ผลมันสุกงอมในทันทีเพื่อที่จะขายได้พวกนี้ก็เรียกชาวสวนกำมะลอก็คือชาวสวนที่ไม่รู้วิถี ความเป็นไปตามธรรมชาติและเห็นแก่ประโยชน์และผลประโยชน์ก็คือเงินทองกันบางคนก็คิดว่าตัวเองนั้นอยู่ในยุคเทคโนโลยียุคของความรวดเร็ว fast life ไม่ใช่ slow life เพราะฉะนั้นเน้นประสิทธิภาพโดยพยายามลดเวลาลงให้มากที่สุดเพียงกับในการเติบโตฝ่ายวิญญาณครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใจร้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ทรงรีบร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบนะครับว่าอะไรมีอยู่ในเราอะไรมีอยู่ในมนุษย์คุณลักษณะหรืออุปนิสัยเป็นผลิตผลของชีวิตในระยะยาวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพลาดผมอยากจะหนุนใจว่าเราไม่ต้องฝังความรู้สึกผิดและเกิดความท้อใจเมื่อเราพลาดไม่ว่าเราจะพลาดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้เราลุกขึ้นขอให้เราเอาจริงเอาจังขอให้เราฝึกฝนและยอมรับความผิดพลาดนั้นและแก้ไขความผิดพลาดนั้นพยายามอย่าใช้คำว่าผมก็เป็นของผมอย่างนี้ผมเป็นคนอย่างนี้ผมไม่สามารถแก้ไขได้ดิฉันไม่สามารถทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ดิฉันมีเท่านี้แหละดิฉันไม่อยากที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีมากกว่านี้พี่น้องครับหลายคนที่ท้อใจไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นผมอยากจะให้กำลังใจครับหลายคนท้อแท้ใจไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระตุกเราทำให้สะดุดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับให้เราลุกขึ้นมาใหม่เมื่อเราเข้าใจงานของพระเจ้าซึ่งดำเนินไปตามลำดับพี่น้องครับเราต้องปรับตัวของเราที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นนี่เป็นประการแรกครับเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตระยะยาวนะครับเราต้องปรับตัวประการแรกคือ1เราต้องกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องปลูกผลไม้นะครับกระตือล้นที่จะปลูกผลไม้กระตือล้นที่จะตั้งเป้าหมายที่จะให้เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นมากยิ่งขึ้นประการที่สองก็คือเราต้องระมัดระวังในการหวานให้ดีครับชีวิตของเราที่ผ่านมาเราอาจจะระมัดระวังดีอยู่แล้วแต่ขอให้เราระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับหากเราต้องการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ดีมากกว่านี้หากเราปรารถนาที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่านี้หากเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าใช้เรามากกว่านี้หากเราปรารถนาที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าและให้ชีวิตของเรานั้นเป็นทานแห่งพระพรให้พระพรไหลผ่านชีวิตของเราให้คนอื่นมากขึ้นเราจะต้องระมัดระวังในการหวานครับประการที่3ประการสุดท้ายเราจะต้องกวดขันระเบียบวินัยของเราระเบียบวินัยของเราในเรื่องอะไรครับระเบียบวินัยของเราในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าคือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าและระเบียบวินัยของเราในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆพี่น้องครับหลายคนก็ไว้วางใจพระเจ้าแต่ไม่เคยไว้วางใจคนอื่นเลยทำให้เราขาดพระพรอันเกิดเนื่องจากการสามัคคีธรรมเราต้องมีระเบียบวินัยในการทำสิ่งต่างๆระเบียบวินัยในการใช้เวลาระเบียบวินัยในการคบหาสมาคมกับคนอื่นๆระเบียบวินัยในการรับใช้พระเจ้าระเบียบวินัยในการมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคู่สมรสของเราเพราะเหตุที่ทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราตามที่เราปรารถนาหรือไม่นั้นนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับให้เราขอครับถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นยังมีระเบียบวินัยไม่พอขออย่าให้เราท้อถอยครับแต่ให้เรามุ่งมั่นปรารถนาที่เราจะมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเบ่งบานและ ความชื่นชมยินดีระดับนี้ได้เราจะสามารถสัมผัสถึงความภาคภูมิใจความอิ่มเอิบใจในระดับนี้ได้เราจะเจริญขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าและโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราถอยกลับมาดูชีวิตของเราเราก็จะรู้และเราก็จะมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน